Nzoto ya mwana moto kunisa ndenge ezali Coca-Cola kateo Valeur ya moto na oya yebi e malamu Kabaka li solo Na kobanga o secret na yebi sayo Mato ya basiye e yoka sekele Esika mibali toko tube la kao Lokuta e payo, verite e payo Na kobele la likambo na tina e Bakoko baloba e soki omoni njoki Mele la onoki mongongo e kufayo Na ebi e tumba e bandaka na koswa na opika kapende e Soni maloba nanga etuli Nasazi mabe na yo mama na zizi Lokuta ekoma o lese pase Na kosenga o sedombo sanangai Epa yo keye sedu obongisa Kitoko ya mwasi na oya lula kaye Maloba li zanza ebonga kande na langi yo pika kapende Tika na mona unaluta tembe Na zongi na soni maloba nanga etuli Na sazi mabe na yo mama na zizi Lokuta ekoma o lese pase Na kosenga o sedombo sananga Epa yo keye sedu obongisa Kitoko ya mwasi na oya lula kaye Balo bali zanza e bonga kande na langi opika kapende Sakana mama Sakana mama Yompero kolanga ito zalise kobanga Liwani koze la onsedu Nalataba jama, nalataba pauni Makende wapi Zote pesinga imele site Mabaku Nabina kambula kale ayemba parafifi Tuna papa masibu ayebi Olo banana nina 16 ans ezalina yo Oko saka bayuma oh oh Sakana mama Sakana mama Ngai pelo kola yo tozalise kobanga Liwani koze la onsedu Balata zigila walata babelure C'est vrai Paningi saki sasa na bodude Luambo na longo mbata lelo bakaboni Babete la kabango linetie Okenda na zando bako makote kisabimbundi Babo koloko bana oh oh Sakana mama Sakana mama Yompelo kolanga itozalise kobanga Liwani koze la onsedu Obenginga lelo maboko makasie Ah oui, hein? Bon api meni yomba la moko Et pourquoi? Nakaba nakaba te jali sendenge moko Bakaba pe mingi balemba Tobanda kokaba soki toko mile lomo imi Likambo ezali na bino Sakana mama Sakana mama Ngai pelo kola yo tozali seko banga Liwani koze la onsedu Ikambo te sedu mama na ziziye Balabale kosiyo Moteme kosiyo otongi ngai Nakuta kambongo tango na bota makie Na kokufa na kotika yango Elengi ya mokiri bima suki ya pembe Okumba kabankoko Sakana mama Sakana mama Yompelo kola ya tozali seko banga Liwani koze la onsedu Balata zigida balata babelure Baningi saki sasa na bodude Luambo na longo batale lo bakabwani Babete la kabangoli netie Okende nansele bako makote kisama ebo Babo koloko bana o nzala o Sakana mama Sakana mama Yope loko langai tozali seko banga Liwali kozela o seduo